Eternity was een plaat die ongeveer een jaar geleden uitkwam. Er kwam een nieuwe remix van The Thrill Seekers. Hij is inmiddels uit op het illustere Vandit-label van Paul van Dijk in Duitsland. De plaat krijgt een tweede leven. In Duitsland staat hij hoog in de lijst volgende week. En ook in Australië is zelfs de videoclip aangevraagd en daar loopt de plaat ook weer. Vandaar het besluit om het pakket uit te breiden met nieuwe remix. Thrill Seekers remix hoorde je volgens mij vorige week ook al. En daarom hebben we Ron van Kronenburg gevraagd, die momenteel erg goed bezig is, om het remixpakket uit te breiden met een Vank remix. En vanaf CDR was dit voor jou de primeur in de State of Trance, die een speciale uitzending is. Omdat ik zo verschrikkelijk veel nieuwe platen voor je heb, die we allemaal aan je willen laten horen. En om het een beetje goed te maken ga ik om 11:30 alsnog non-stop in de mix, maar dit keer maar een half uurtje. Alle titels van de platen die ik draai dit uur en het vorige uur kun je vinden op www.armin.nl en sinds kort ook op www.id-t.com. www.idnt.com. Al is de webmaster op vakantie, dus moet even hopen dat het deze week ook gebeurt. Ik krijg inmiddels heel veel mailtjes binnen. Vind ik echt heel leuk als jullie reageren. radio@id-t.com. En nu zal ik het niet meer zeggen. Ik had ook een mailtje binnengekregen van de week van Marcel van der Brink. Het ging over de problemen van de uitzending van vorige week en de week daarvoor. Dat klopt. Er zat een fout hier in de DAT-recorder. Vanwege mijn afwezigheid hier in de studio op vrijdagavond was ik niet in de gelegenheid de show live te doen. Vandaar de show op DAT werd gedaan op woensdagochtend. En DAT hier had kuren. Mijn welgemeende excuses hiervoor. Bij ID&T moet alles nog een beetje fine-tuned worden. Er kan binnenkort ook hele gave jingles aan. En dan gaan we weer verder met de State of Trance. Ik ga niet meer weg. En om het een beetje goed te maken voor Marcel van der Brink, zal ik aan zijn verzoek voldoen. Hij wilde vragen of ik de Exhale remix van System F nog een keer wilde draaien. Bij deze Marcel, voor jou. ID&T Radio. Dance is what we do best. Ja goed, als we één ding niet kunnen gebruiken morgen op Dance Valley, is het wel overslaande platen. En gelukkig zitten we live vanavond. Want er is hier een enorme stroomstoring geweest in de studio van INT. En de draaitafels hebben het een beetje gehad volgens mij. Het ziet er ook een beetje pips uit. Er kwamen net al mensen hier de naalden vervangen. Maar in dit geval heeft het weinig geholpen. Goed. Het officiële thema was dit van System F, Dance Valley 2001. En voor je geval je nog niet wist, dat is morgen. En dat weet ook Sander. Want die kan niet wachten. Die heeft er zo'n onwijze zin in. Hij kriebelt iets, een soort zenuwachtig gevoel. Ik hoop dat ik vannacht kan slapen. Morgen begint. Is al over 1 uur, schrijft hij. Dus hij is echt vreselijk nerveus. Voor Dance Valley, het feest der feesten morgen. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Ruud? Ja, als je nou heel erg van two-step houdt en van garage, dan kom je zeker aan je trek, want Joost van Bellen is er. Norris, Dabos, Windross, Roog die komt langs. Nou, alleen maar de goede naam. Ik kan wel door blijven gaan. En als je nou diep in de nacht ineens bedenkt van, hey, Dance Valley is bijna afgelopen en je hebt nog steeds zin om te feesten, dan kan je doorgaan naar de Comfort Zone aan de Daniel Goedkoopstraat hier in Amsterdam. Daar draai je onder andere Marcello en Marisol. En dat duurt maar liefst tot 11 uur 's ochtends. Feestje. Feestje. Feestje. Zoals gezegd, System F maakte het thema voor Dance Valley 2001. Zul je morgen zeker horen. Daarvoor hoor je Exhale in een nieuwe mix vanaf Lakker. Speciaal op verzoek van Sander. Marcel was het. Ja, ik heb hier vreselijk veel mailtjes liggen. Goed, nog een paar platen, dan ga ik non-stop in de mix. Hou hem hier op ID&T. ID&T Radio. Radio. een van de tracks die je zal vinden op de nieuwe Armin van Buuren 003 CD. In Motion, DJ Cyber, Marco Antonio. August 13 ligt 003 in de winkel. Ik mag er nog niet veel over vertellen van de platenmaatschappij. Maar ik ga je toch verraden dat er in ieder geval op staat Rising Star, System F Needle Juice, Rank 1 Such As Life Marco V Mix, Ralphie B Massive en Sonic Inc. A Taste of Summer in de Fire and Ice Vital Remix. Allemaal op In Motion. 13 augustus in de winkel. En ook op Fast Forward zal er een speciale In Motion truc gemaakt worden. Dus als je na Dancefeest nog niet genoeg hebt gehad, dan kom je kijken in Rotterdam volgende week. Naar de caravaan met, ik geloof, wel meer dan 40 trucs. Allemaal in de feeststemming, verschillende organisaties doen er aan mee. Belooft een feestje te worden. Nog één plaat, dan ga ik non-stop in de mix. En die plaat zal heten Boca, Miami. Just when you thought it couldn't get any better. IDNT Radio. Van de een plaat die ik opgestuurd kreeg in het pakket van Alphabet City uit Duitsland. Boca Miami heet die. Een promo waarvan ik me heb laten vertellen dat die uit zou moeten komen in deze maand. Goed, dan is het nu tijd geworden. Ik ga mijn mond houden. Een half uur non-stop in de mix. Ik mag van de baas niet over 12 uur heen. En wil je de titels nalezen? Het zijn nogmaals gezegd www.armin.nl.